เอาละล่ะนั่งเอ้ยเจ้าสิว่านั่งล่ะแม่เป็นหมาอายบ่ว่าเจ้าถามหาแม่หมาอายบ่ฮู้ดอกล่ะแต่ถ้าเอื้อยบ่กล้าเดาเข้าใจว่าเอื้อยเจ้าอยู่น้ำทานองค์กษัตริย์พี่สิพาไปหาไปอยู่เมืองน้ำอายไปแต่งกายงามโกเป็นคนเมืองเหลืองอารามนุ่งเสื้อห้ามสายเดียวพร้อมไปใส่สั้นนุ่งยีนตัวลาปะอายสิพาไปหาเนื้อหัวโกศลกับพี่สาวเจ้า พี่คุณเอ๋ยนางเป็นคนมอแพ้แล้วแต่แนวมานั่นเป็นแม่สักคุณตั้มหน้ากำมือบ่คืออายผู้ยศสูงแห้งต้องอยู่ส่วนแห้งบ่หวังแต่งไอ้คือหงเคยอยู่ลงน้ำหมาอีแม่มาสิห้องย้ำแม่มาบ่เห็นน้องทั้งสองคนลูกตนเพิ่นแม่สิไปแลนเบิ้นทั้งพ่อหงอนพ่องไห้ไปนำเอิ้นจนเมื่อยแห้งความมากแพงแม่นั่งมามีตัวบุตรตีลาทั้งสองกินนมมาตั้งแต่หน่อยจนนางใหญ่สิปล่อยแม่นี่ไปลานางทำบ่ได้ก้าหนึ่งไทยอีแม่มาหน้าชายไปบ่ได้แม่เลี้ยงไงมีคุณหลายพอตายน้ำประมาณดาอีแม่หมาอยู่ในถ้ำแม่ไปน้ำก็ใกล้บ่แม่มาเห็นก็ใกล้แน่ย่านแม่มาบ่พอโอ้ยนัวล่ะบ่ไปดอกพี่คุณลาสิทาแม่อยู่ในถ้ำนี่ล่ะ ในตอนนี้ฟังนางไข่คุณไก่เศร้าแต่เฮาหนีมาโดนกศลเจ้าเพิ่นสิดาไปสลาคำแพงไปนำขุนเมื่อหอดบานพี่สิเตือนน้อไผขามาหาเจ้าโอ้ยแม่มาพี่คุณขอสัญญาว่าเสี่ยวมาเฒ่าไปเน่าเฮือนบ่ทิ่มปล่อยเศร้าให้สาลาผู้น้อยสิพอยไข่ป่วยเป็นถ้าเจ้านี่ไก่แม่บ่แม่นไปเที่ยวเล่นเป็นแนวลูกนี่ละคุณพี่สิพาไทยคุณออกเที่ยวหามันดาเจ้าอย่ามัวเอามัวให้เฮามาไปจากทำก่อนจังค่อยกราบดื้อตาวย้อนมาหาเฒ่าอีแม่มาศรัทธาฟังโอ้ยละนาไปคันสลัดรีบเดินทางของน้องนางไป สุนาขามาใหญ่เท่าเสาน้ำทางพอขาบเหงื่อขามาเพื่อลูกหน่อยผู้พ่อยขาแม่สิมาหนึ่งนาทีแม่จากเจ้าอ่านเจ้าก็คงเมื่อลูกคงอยู่พ่อเองแม่แกงลาขาปีเพื่อนำหางสาวนำหัวพองหัวคุ้ยเขาวิ่งไล่ผู้เป็นลูกสาวใหญ่ที่ดูแลเบื้องนอกบ่อนัวล่าลูกแม่มาไปสุดเดือแม่บ่เคยอยู่ซาจนมาลวงลาตีมันมีแนวว่าเป็นเที่ยวตะเวนบ่มีพอขอแม่ไปกาบ่วงบ่เคยไปเข้าห่างใสแม่เลยนะบ่ได้แต่ที่ยาดินกราบแม่ตายสายนั้นงังเอ้ยไอ้นัวเอ้ยโอ้ แม่มามาหอดแล้วเจ้าไปอยู่ทางใดน้อหรือแม่หิวอาหารเมื่อยแห้งอยู่ในธรรมเอิ้นหาค่ำแพงลาบ่เห็นมาแม่ไปสองบ่เห็นสองเอื้อยน้องจักไปเรียนอยู่ไสลาเอ้ยเอื้อยแม่หมามาแล้วลูกลาเอ๊บริเวณที่ลูกเคยอยู่นี่ห้อยพ้นเหยียบยำไปมาต้องเกิดเรื่องบ่ดีกับลูกสาวทั้งสองแน่ๆเลยคือหัวใจถือไฟจี้แม่นี่ไปขึ้นเดียวกับมาบ้านน้ำตาลันเชื่อให้แม่ว่าไปนานหรือใดน้อลูกลาจังพะน้องเจ้าลับนี้หรือมีคนมาปนจี้เขาลากแกไปขึ้นใจลูกแม่ตายอยู่ในไฟหรือลองไหลลมช่อยมาถือแต่กินแม่อยากตายฟังหินโอ้ยที่บังแง่งลูกบ่คุ้มนางมาเท่าโทษเจ้าของนางมาดมกินพี่แล้วมาดมกินน้องบนเกยนั่งนอนหลับท่านแม่กับป้าท่านลูกบ่เป็นแน่โอ้นี่บ่มีลูกสองคนให้แม่ตายลงนี่ตายเป็นผีสดีกว่าแม่สิไปหาครัวอาหารมาส่งให้ผู้ใดบ้างถ้าอยู่เฮือนลูกแม่เอ๋ยหรือเจ้าแม่งสาตําแม่สาตําเลยล่ะฉันกินอาหารคนเหลือเด่นแม่ขาบมาอาสาเลี้ยงว่ามีลูกมานอนเฮียงแม่สิน้ำตามส่วนลูกเป็นคนมาสีไหลตาให้อยู่สายกะสังเต่าน้องมาเบาอยู่ผู้เดียวนั่งมาเบาอยู่ผู้เดียวเขียวบอยนิ่งเอ้ยเอ้ยนู่ ผู้ฟังเอ๋ยอนิจจานั่งหมาเฒ่าแล่นน้ำหาลูกทั้งคู่ล้มออกหูจนลีนหอยน้ำหาเอื้อนลูกเจ้าของได้หลายวันแล้วพี่น้องเลยเป็นผัวแพมเดือนเวียนไปจ่าในเมืองบอนลูกสาวไปเน่ายังอยู่ในวังน้ำเจ้าโกศลนครใหญ่ได้แต่แนวใหม่ๆทั้งเครื่องส่งเครื่องอีแพร่ผ่าพรสบายผู้น้องสาวก็ได้ไปอยู่น้ำขุนไก่ใจคะนิ่งน้ำมันดาอีแม่หมาบ่ไหวเว้นเป็นลูกหมาทั้งสองนั่งแต่ต่างใจต่างความเว้าต่างหลายแนวลูกสาวไงมันคือไม่ต่างคองแม่งคอบ่ทอกันซะแล้วหันมาจ่าถึงเจ้าโกศลนครใหญ่ได้ลูกหมาผู้เอ่ยโกศลเจ้าเว้าต่อก่อนเบิ่งกว่านะท่านพญาโกศลเอ่ย 2เดือนปลายกายมาเข้าห่วม3เดือนมันเคลื่อนทีนับแต่ไรหน้าลีมาตรุงนอป่าใหม่ผมใสเหลื่อมเอี่ยมละออต่างลายเด้อเฮ้ยโอ้ยโอต่างลายเด้มันมาต่างเอากะดอหลายแนวต่างแต่นางปิ่นกิริยาว่าจะทั้งท่าทางนางแข็งกร้าวโอ้มีแต่สาวบ่นวนนิ่มเป็นสิริซิมลิมย้ำจ่าเว้ากะบ่มวนเว้าบ่มีสำนวนพ่อปันขวนพาไม่แม่นสอนได้อีกกะบ่จำหาจังหนึ่งเป็นอ้ำๆเด้ออึ่งอึ่งเป็นตึงตังบ่ฟังไผตั้งกะใจเด่นน้อโอ้ยพ่อแม่นางอยู่ใสแท้เลยสิใครแขวเอาคุณไก่มาถามข่าวถามเบิ่งสาวน้อผู้น้อง โอ้ยสิเป็นเทยเน่บ่นอว่าเด่นนอโอ้ยเวนออุ้ยอีโอ้ยลานา ฮึนับแต่เอาสาวสำน้อยเข้ามาอยู่ในวังบ่เป็นหยังจักแนวแต่งตะตู่ชั่วล่างต่างหลายแนวทั้งความเว้าพองกันกินกันอยู่ขั้นว่านางบ่ฮู้แม่นสอนได้ก็บ่จำคุณไก่เอ้ยคุณไก่ พระเจ้าข้าน ำเอาน้องโพลามาพี่เบิ่งจักข้าวเดียวเฮามีแนวปรึกษาอยากสอบถามเป็นบางเรื่องสั้นดอก ขอถวายบังคมเถิดพระเจ้าข้าขอเดชะข้าแต่เนื้อหัวทานมีการด่วนแนวใดพระองค์เครื่องพระไทยหยังจังเหี้ยขุนไก่ฟาวเดี๋ยวนี่สาวผู้น้องมาถึงเชิญถามเบิงนั่งมาถึงแล้วนั่งเฝ้าปานุ่มน้อมกราบถวายนี่ล่ะเอ้ยกราบบังคมเนื้อหัวเพิ่นซะ มาถึงมั่งนั่งลงไหว้ตามธรรมเนียมมารยาทกราบบาทผู้น้องทวินไหว้พ่อพระองค์เป็นหัวของนางมีจากหลวงป้าไม่ได้มาอยู่ในป่างการวางตัวบ่สมควรมีส่วนใดมันบกพร่องข้าผู้เป็นคนน้องขออภัยพระองค์ท่านเป็นยังบุญสมภารพระองค์มาจุกเลี้ยงมีแพร่ผ้าได้หนุ่งทรงแนวคนหนุ่มคนป่ามาอยู่เมืองอยู่บ้านบ่เคยผ่านการศึกษาก็ทุนองค์ราชาจงอภัยอย่าใจหวนฉันท่านหามาถอนมีการหังจังท่านด่วนควรมาควรแล้วแต่ท่านเสียใครตานตัวขบวนใส่ด่วนนู่ แต่องค์พานแผ่วมันมีเรื่องแนวใดเชิญพระองค์การไขสิกราบทูลในจงแจงบ่แบ่งง่ำอำไว้พาเครื่องใจบ่กระจ่างเรื่องสองนางนอกเอื่อยหรือมีเรื่องอื่นใดนอกเจ้าข้าพระองค ์ฟังเบิ่งเสียงผู้น้องคือเว้าคองวนหูแท้น้อบ่คือสีบุญสู้ผู้พี่สาวคือนางเอื่อยเฮาอยากถามดูน้องสิคือกันกับเอื่อยบ่ไผเป็นพ่อแม่เจ้าแม่นเฮาห้องแห่งใดนอล่ะเอ้ย โอ้ยแม่นพี่สาวผู้ข้าเพิ่นเว้าว่าแนวใดเชิญพระองค์การไขบอกอีนางให้พ่อฮู้แน่ถอนเจ้าค่ะ เอาล่ะเอ้ยความที่เอ้ยเจ้าเว้าเฮาฮู้อยู่เพียงคนเดียวแม่ขุนไก่ผู้ไปนำก็บ่มีทางฮู้เฮาอยากถามดูน้องสิคือกันกับเอ้ยบ่ให้นางเว้าย่อๆไขขอต่อเฮาเบิ่งก่อนนะ คุณแม่ลูกแม่มาผู้เป็นน้องกังวลใจย้ำสีเก่าบ่ฮู้ว่าทางพี่สาวทุนจังไหนใครกว่าพระองค์ท่านเพิ่นบ่ทานขอเดชะข้าแต่ท่านฟังเมืองเรื่องที่มันเป็นพันเปอร์เซ็นต์บ่มีตัวหลอกพระองค์ผู้ทรงกาน้องเฒ่าในธรรมมีแนวมานั่นเป็นแม่ชื่อความได้ให้แบแบดูดน้ำมาสู่เลี้ยงทั้งสองลาจังใหญ่มาแม่ข้าเสื้อผ้าไม้นุ่งพ่อปิดบังอาหารกินพ่อประทังกับแม่มาผัวปอนแม่พานอนในธรรมกันฝนน้ำพ่อได้อุ่นแม่เป็นผู้มีคุณเพียงเป็นสาสีเฒ่าแม่ยังเลี้ยงลูกเต่าทั้งสองหลายใหญ่มาส่วนมาพ่อเป็นไผแม่บ่ได้บอกลาว่าพ่ออยู่ทางใดพ่อเป็นคนลือสัตว์แม่บ่เคยคำแจงเป็นเรื่องจริงบ่แปลงเว้าเรื่องส นี่เป็นเพียงส่วนย่อนั่งไข่ขอตัวพระองค์ของไหว้เป็นเรื่องจริงโดยแท้ผู้เป็นแม่นั่งมาเขาส่วนสองสาวเป็นคนพ่อเป็นไผบ่ใครแจ้งลากระเพื่อยเกิดมาบ่เคยเห็นหน้าพ่อเลยเจ้าค่ะพระองค ์โอ้เป็นจังซั่นบ่เด ้อข้าแต่องค์ผู้บ้านฟังคำขานไก่ขอหมอขุนไก่ได้ไปเบิ่งคำบ่อนอยู่มันเป็นพึ่งหินมันเงื้องแหวงวำพ่อเป็นธรรมได้อยู่เศร้าบ่อนมาพาลูกเต่าได้สนซ้อนนอนหลบผมคุณไก่ได้ไปพบหากแม่นควมพนังเจ้าตอนผมไปจ่าเว้านำพนังบ่อเอ็นแม่บ่อเอ็นยายมาแก้ผมจังส่วนน้องผู้ลามาพี่พำพงข้าแต่ท่านโกศลเชิญท่านลงโทษใดคุณไก่ซ้อนยังผมคุณไก่อมความหลับจนหลวงนานมาป่านนี้พอดีนางมาทุนขอผมคุณไก่จังได้ตอนเสริมขอความที่น้องเว้าพงเต่าจงอาภัยใจลอยวนโอ้ยละนาควรบอกควรแล้วแต่สิบโกดอาญาโทษบอกคนกล่าวคุณไก่ยอมรับพระเจ้าค่ะ คุณไก่เอ้ยเอาละเอาละข้าเสื้อแล้วอย่าได้เล่าถึงความหลังบ่ถือเป็นความปิดบังโทษบ่มีพ่อหน่อยแต่ว่าเอ๊แต่ว่านางคนเอ่ยเล่าจ่าไปว่าจังนึงโอ๊ะโอ๊ะโอ ๊ะบ่แม่นแล้วกับผู้ค้า บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นแต่ว่านางคนเอ่ยเล่ากะว่าคือกันอีก7วันเราสิจัดรับขวัญทั้ง2หน่อยพร้อมทั้งหาน้ำให้ทั้ง2คนตั้งสื่อใหม่ให้คุณไก่ไปสร้างงานไปจัดการให้เรียบร้อยวันนั้นจัดใหญ่โตด้วยคุณไก่เด้อ รับด้วยเจ้าพระเจ้าค่ะ ปะตามสบายเลยฟังคุณไก่กำนั่งหล่าเล่าถึงความเป็นมาโกศลเจ้ามาเอาเอาอ่างลูกสาวน้อยบ่ปิดบังแต่ว่านั่งผู้เอื่อยผัดยังซ่อนเงินปลอมขอชมเชยผู้น้องไม่หูบคองกะตันอยู่หูจักคุณมารดาทั้งทาทีกะนวลนิ่มขั้นสิปล่อยนั่งไปขั้นสิไล่นางขิมผู้คนดีก็มีอยู่ขั้นสิไล่ผู้เป็นผีปัดสงสารเด้อผู้น้องเลยจำต้องให้อยู่ไปนี่แหละน้อเพิ่นว่าอันแนวไม่ตั้งป้องพี่น้องตั้งทางใจลูกสาวภายอีมาฟังลำให้จื้อจำในเด้อน้องแม่คือทองคำเข้มผู้มีคุณอลัมคาแม่ผู้เลี้ยงเฮามาคอยถนอมนอตอมตุ่มโอยุงหีนบ่ให้ตอมขั้นเพิ่นเลี้ยงเด้อใหญ่แล้วให้เลี้ยงแม่แทนคุณคอยทำบุญกุศลหาบัดเพิ่นมรณะแล้วและย่าได้เป็นคือแนวกล้วยย่ำมีคือลูกเกิดห่วมพ่อคนกินนอนห่วยแล้วอีกกะเลยปั๊มให้เมตตาสายเฮียมเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยล่ะนะ สามเดือนเลยเคยนอนทำอยู่น้ำกันน้องกับแม่ชีวิตนางเลยพันแปลงได้มาเน่าอยู่อย่างยวงควงสถาน แจงมันแสลงหูคอเกือบเป็นตายน้ำลายฟองใครอยู่ดงใครนอนทำมานอนเตียงผูกอ่อนอ่อนเลยบอกกี่ดอนสอนหอดนั่งหมาแม่เท่าผู้เคยเลี้ยงดอกลำดูบัดนี้หอดฟังบูอีน้ำเอ้ยกะสิบูคนเขาตัวเฮากงบ่จงหัวมันนาว่ากะตามบ่เคยงอฟังน้องสาวมันไข้คอเล่าความจริงยิ่งเฉียดใหญ่ละเอื่อยนั่งอดบ่ได้เอ้ยก็เลยเอินต่อพนังกลางมังเวินเอ้ยเอ้ยโอ้ยตายวายเอ้ย โอ้ยเอ้ยศูนย์จนควนออกหูเครียดให้นางผู้เป็นน้องมันจ่องหองโพดเบาซื้อแล้วกูจะเอาฝาบ่ตบกับไฟบ้องแตกมาถ้าแม่มึงอยู่ไสมาหากูเบิ่งก่อนเนาะอีนางล่ะอีคนดีสีประเสริฐอีเลิศกตัญญูมาหากูเบิ่งก่อนเนาะ ต้องเสียงจ่าผู้เป็นเอื้อยแสบในหูปานไม่ทังเอื้อยเป็นหยังจังคอยห้องหาน้องกองทั่วเฮือนเพื่อใส่เดือนเถือกน้ำห่อนจังดินดันดันตายเสียงว้อยไม้คือเถียงกันเม่นผู้ใดพันพิจเจ้าละเอ้ยเม่นผู้ร้ายเฮ็ดให้เจ้าอารมณ์เสีย มึงบ่ต้องมาเบาดีนั่นล่ะอีลูกหมายามจ่าเบามึงเป็นยังคือปากหมากแต่หึเบาบ่อำเงินไว้ดอกไข่เกี่ยงบาลูกหมาเขาสิสมนำหน้าลูกอีหมาหัวโปกท่านซื้อหลายมันตายเฝ้าแปลหลายมันหลอนอีลูกหมาอีหนางูกูมาสูนแห้งแค่ผู้กูปกฮีไว้รถไข่เกี่ยงโบสู่ฟันโอ้ยงามพาราซาเพิ่นถามมึงคือบ่อัดเลียนปีฮีเลียนแค้นมึงไว้เด้อีลูกหมา ละเอ้ยนางเอ้ยตาจังแลคือการเมาเอาคำจริงบ่ล้มลายเมาความจริงน้องบ่อายเฮามีหมาเป็นแม่เลี้ยงเสียเครื่องหอนบอนจังได้ ม ึ งบ่อายก็ว่ากูอายมึงเข้าใจบ ่ละไม่ก็ยังว่าไม่บ่บังเกิดเป็นแนวหินดินก็ยังเป็นดินบ่ฮอดเป็นคำก่อนแม่พานอนในทำกินนมมาจนว่าใหญ่แม่เฮาเป็นเสื้อผ้าสิว่าเป็นเสื้อเจ้าอีนางเอาแม่นบ่เป็นละเอ้ยนางเอ้ยคันสิเต้นในเบิ่งน้ำคันสิทำให้ดูหน้าบ่ลั่นจ่าเอ้ยบ่เจออีแม่มาของเฮาบ่มีมึงมาอุ้มเอื้อยเพิ่นก็ยังเลี้ยงเจ้าอีแม่มาของเฮายังเลี้ยงคอยตั้งแต่น้อยจนตัวคอยแม่ละยายมาโอ้ยเด้นะโอ้ยโอ้โอ้ยลันเด้อเป็นลูกมาสตาเด้อนะแม่ไม่ห่างหากินขี้เป็นสาตีอินอ่องโง่โอ้ยโอ้ยสร้างบ่เบิ่งเอาโตตามเวลาน้ำขึ้นมีคนอยู่ดอกคอยสูงท่านลายช้าเพิ่นหูเฮามีแม่เป็นแนวมาเพิ่นบ่มาสนใจสิไล่เฮาดอกขึ้นดาวเฮามีคนสนใจจงสอบพ่อเอาไว้ใส่ข้าล้มน้ำตาลอ้อยละทั้งสมอยอ้อยเว้าเอาล้มเลียนใส่พองเด้อนางเด้อเอ้ยเอ้ยลันเด้อ ย่ามน้ำคือในมึงฝ้าตักบ่หลักบ่รอเห็นอยู่บ่ให้มึงบ่ายเอามึงจำใส่สมองหมามึงไว้อีลูกหมา